lub śpiewasz muzykę tradycyjną lub folkową, a chcesz podzielić się ze słuchaczami Polskiego Radia swoją twórczością i przeżyciami związanymi z izolacją, wyślij wiadomość na adres rckl@polskieradio.pl i weź udział w akcji Folk w domu. W naszych audycjach oddajemy głos artystom. Szczegóły na stronie rckl@polskieradio.pl. Co tam sąsiad robi? Dołączam, podłączam. Co? No dołączam do zielonego zwrotu Taurona i fotowoltaikę podłączam. Pan? No, fachowcy od Taurona. Czysta energia, kredyt ratalny 0%, bezpieczny montaż, a cała umowa raz, dwa przez internet. A ja mogę? No, że jak ma pan produkt Taurona, no to śmiało. Tauron.pl/fotowoltaika i już. Udzielanie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, środa, 29 kwietnia, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja ma rano wznowić poszukiwania 3,5-letniego chłopca z Nowogrodźca na Dolnym Śląsku. Dzisiaj dowiemy się, jakie ograniczenia wprowadzone na czas pandemii zostaną złagodzone. Z powodu koronawirusa wstrzymano beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego. Policja wznowi rano poszukiwania 3,5-letniego chłopca, który zaginął w poniedziałek wieczorem w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. Dziecko bawiło się przy ojcu, jeżdżąc na niewielkim rowerze. Potem ślad po nim zaginął. Do późnego wieczora w poszukiwaniach brało udział około 200 osób. Policjanci, strażacy i żołnierze. W akcji pomagał śmigłowiec i dron, mówi Wojciech Jabłoński z policji we Wrocławiu. Przeszukano ponad 400 hektarów obszaru. Do tej pory niestety nie udało nam się go odnaleźć. Cały czas trwają czynności operacyjne, ale także czynności związane z analizowaniem, ze zbieraniem informacji dotyczących właśnie tego zdarzenia. Wczoraj policja zatrzymała ojca zaginionego dziecka. Poszukiwany był w związku z przestępstwem przeciwko mieniu. Był pijany. Dziś dowiemy się, kiedy rozpocznie się drugi etap łagodzenia ograniczeń wprowadzonych na czas walki z koronawirusem. Wczoraj zespół zarządzania kryzysowego analizował dane o rozwoju zakażeń w Polsce w ostatnich dniach. Aktualny bilans pandemii to 12 218 zakażeń i niemal 600 zgonów. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia wyzdrowiało 655 zakażonych COVID-19. Po pierwszym etapie łagodzenia ograniczeń liczba nowych zakażeń utrzymuje się na stabilnym poziomie, informuje minister Piotr Miller. Który pozwala, aby służba zdrowia mogła zaopiekować się osobami, które są chore. W związku z tym tutaj zespół wydał pozytywne zalecenie co do tego, że można przejść do kolejnego etapu. Dalsze decyzje premier przekaże na konferencji prasowej. Wcześniej ministrowie zapowiadali, że drugi etap przewiduje m.in. wznowienie działania hoteli i baz noclegowych oraz otwarcie marketów budowlanych również w weekendy. Oczywiście z zachowaniem środków bezpieczeństwa, mówi Piotr Miller. Dotąd rząd zniósł zakaz wstępu do lasów. Większa liczba osób może też przebywać w sklepach i kościołach. Karol Surówka, Polskie Radio. Stalowa Wola będzie współpracowała z Pocztą Polską i przekaże dane, o które prosiła. Prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny powiedział, że nie ma prawa odebrać mieszkańcom możliwości udziału w wyborach prezydenckich. Kwestia blokowania przekazania spisu wyborców do przygotowania tych wyborów na podstawie decyzji prezesa Rady Ministrów i ustawy byłoby całkowicie bezprawne i łamałoby podstawowe prawo udziału w wyborach. Poczta Polska poprosiła samorządy o udostępnienie spisów wyborców. Część miast odmówiła, m.in. Łódź, Kraków i Warszawa. Ich prezydenci uznali wniosek poczty za bezprawny. W ocenie Państwowej Komisji Wyborczej pocztowcy mogli poprosić o listy wyborców, bo daje im taką możliwość specustawa o walce z koronawirusem. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego wstrzymana z powodu epidemii. Zawieszam termin uroczystości bezterminowo, powiedział metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Powody zasadnicze są dwa. Jeden powód to jest zdrowie, życie ludzi. Troska o niego jest naszym obowiązkiem i w związku z tym jest niemożliwe dzisiaj zrobić beatyfikację. A drugi powód jest ten, że kardynał Wyszyński, prymas tysiąclecia, jest osobą wielką, znaną. I ludzie mają prawo uczestniczyć w tej uroczystości licznie. I to zarówno Polacy z wszystkich diecezji, jak i goście zagraniczni. Nowa data uroczystości zostanie ustalona i ogłoszona po epidemii. Beatyfikacja prymasa tysiąclecia miała się odbyć 7 czerwca na Placu Piłsudskiego w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nasza dotychczasowa równowaga została w tym momencie zakłócona. W związku z tym przewlekły lęk, z którego niekoniecznie musimy sobie zdawać sprawę, powoduje na przykład, że się śpimy, a to również potęguje zmęczenie. Bo jak się okazuje, uczucie zmęczenia, które odczuwamy w czasie kwarantanny, jest związane z przeciążeniem psychicznym. Po siódmej psychologowie wyjaśnią właśnie ten mechanizm. Wcześniej, bo jeszcze przed siódmą, jak zwykle w środę, Filip Jaślar. Na pewno widzieli Państwo kiedyś osobę, której muzyka w tańcu nie przeszkadza. I bardzo dobrze. Kto powiedział, że bez poczucia rytmu nie można tańczyć? Można. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta za kilkanaście minut. Świat dat i świat świąt. Za pół godziny z kolei dr Tomasz Rożek opowie o asteroidzie, która dziś przed południem przemknie bardzo blisko Ziemi. Ale zanim to się stanie, jeszcze przed dziewiątą w projekcie Tata przypomnimy, że dziś Międzynarodowy Dzień Tańca. Być baletnicą to marzenie wielu dziewczynek, a mieć tatę solistę baletowego to dopiero coś. I materiał na niezwykłą książkę. Mela spędza dzień w pracy swojego taty, który jest pierwszym solistą Polskiego Baletu Narodowego. Obserwuje lekcję baletową, towarzyszy tacie w garderobie, w bufecie, a także podgląda tancerzy zza kulis. Krystian Hanke o propozycjach Teatru Wielkiego Opery Narodowej na czas kwarantanny. To w projekcie Tata przed godziną dziewiątą. A przed dziesiątą o tym, o czym mówimy w serwisach. No, o poszukiwaniach 3,5-letniego Kacpra, który w poniedziałek zaginął w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku. Wciąż nie natrafiono na żaden ślad czy trop, który dałby przełom. Więcej o tej sprawie powiedzą policjanci zajmujący się nią na naszej antenie jeszcze przed godziną dziesiątą. zd3@polskieradio.pl, adres mailowy, numer telefonu 2273, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. No to ja idę po gazety za 19.07. dobry, mówi Jan Borysewicz. Zostań w domu z Trójką. Przypominamy, istnieje możliwość korzystania z lasów i parków. Można też biegać czy jeździć na rowerze, jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że możesz przebywać na zewnątrz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Minimum 2 metry. Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte. Więcej na gizgov.pl. Można także iść po gazety do najbliższego sklepu, ale Państwo nie muszą tego robić. Ja zrobiłem to za Państwa. Za 14 minut siódma. Rzeczpospolita na pierwszej stronie. 15 tysięcy dla każdego. Mikrofirmy mogą dostać kwartalną ulgę w ZUS, trzykrotnie postojowe i 5 tysięcy złotych bezzwrotnej pożyczki. W tej chwili nawet 800 tysięcy samozatrudnionych może liczyć na bardzo wysokie wsparcie w czasie kryzysu wypłacane im z publicznych pieniędzy w ciągu najbliższych miesięcy. Trzeba jednak złożyć wniosek o wypłatę. Tarcza antykryzysowa. O tym w Rzeczpospolitej na otwarciu. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. Państwo płaci cenę za epidemię. Kryzys doprowadzi do 3,4% recesji w tym roku, powiększenia dziury w finansach publicznych do 8,4% PKB i wzrostu zadłużenia. Ale dla gospodarki to dobrze, że państwo dużo wydaje. Dobrze, że wydajemy dużo, bo tego potrzebuje gospodarka. Tak robią wszystkie kraje, mówi dziennikowi Piotr Arak, Dziennik Polskiego Instytutu Ekonomicznego. O tym w Dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie. W Codziennej na otwarciu występujemy w obronie polskiej sprawiedliwej. Ludzie, którzy byli represjonowani w czasach PRL, czują, że to jest ten czas, kiedy mogą drugi raz wystąpić. Wtedy występowali przeciw komunizmowi, a teraz występują w obronie drogi, na którą Polska weszła po 2015 roku. Obecny rząd realizuje wizję Polski, która jest mi najbliższa. Polski sprawiedliwej, solidarnej. Mówi Codziennej Adam Borowski, działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Na otwarciu Gazety Wyborczej, kto w koalicji, kto w opozycji, sejmowa większość trzeszczy. PiS boi się przegrać głosowanie w sprawie wyborów korespondencyjnych i straci większość w Sejmie. Próbuje kupić posłów opozycji nawet posadami wiceministrów. To na czołówce Gazety Wyborczej. Na pierwszej stronie Pulsu Biznesu zły bank, dobry na złe czasy. Instytucje proponują stworzenie wehikułu, który w kryzysie umożliwi od niespłacanych kredytów firm. Na pewno ich przybędzie. Banki chcą uniknąć twardego lądowania i bankowcy rozmawiają o powołaniu spółki skupującej złe kredyty, gdy kryzys nabierze ostrości. KNF wspiera inicjatywę, ale prywatną. O tym w Pulsie Biznesu. Podobnie na otwarciu w gazecie Parkiet. O tym, że banki wspierają program ratunkowy. W niecały tydzień sektor objął obligacje o wartości blisko 30 miliardów złotych wyemitowane przez Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego. Warto ponad 16 miliardów złotych. Poniedziałkowa debiutancka emisja Polskiego Funduszu Rozwoju, którego prezesem jest Paweł Borys, cieszyła się dużym wzięciem, co jest dobrym prognostykiem, biorąc pod uwagę, że program tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju opiewa na 100 miliardów złotych. Banki wspierają program ratunkowy. O tym Parkiet na pierwszej stronie. Dziś środa, więc jeszcze tygodnik Gazeta Polska na okładce. Czy Unia przetrwa? Słynny amerykański analityk opisuje, jak będzie wyglądał świat po epidemii. Pandemia pokazała wszystkim narodom w Europie, że nie są Europejczykami, są Niemcami, Włochami, Polakami. Powróciły granice, a polityka monetarna w strefie euro ciągle dostosowana jest do potrzeb Niemiec, a nie na przykład Włoch. Trzeba pamiętać, że każdy organizm polityczny oceniany jest według tego, jak reaguje na kryzys. To jest kryzys, podobnie jak ten z 2008 roku, który był testem dla Unii Europejskiej. Tak mówi w rozmowie z Gazetą Polską George Freeman. Czy Unia przetrwa? To pytanie z okładki tego tygodnika. No i z pewnością wrócą tematy i pandemii, i koncepcji wychodzenia z kryzysu gospodarczego i oczywiście wyborów prezydenckich. Przed ósmą naszym gościem będzie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, zaś po ósmej Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. A na oba salony polityczne Trójki zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Za chwilę rzut oka do kalendarza. Teraz za 10 minut. We'll be right back. z muzycznego kalendarza The Cranberries. Dziś 47 lat kończy basista formacji Mike Hogan, także z najlepszymi życzeniami. Za 8 minut siódma. Urywki z kalendarza. Teraz to nawet za 7. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta, zdaje się, że w przyłbicy. Przed nami kolejny dzień obowiązkowego noszenia maseczek. Jak wiemy, im trudniej nam się przez maseczkę oddycha, tym lepsza maseczka. Boję się, że kiedyś trafię na maseczkę o 100% skuteczności. Pocztówka wuja Filipa z domu. Dzień dobry, 29 kwietnia. Dzisiejsi solenizanci to Ermentruda, Tertulia i Tychik. Wszystkiego najlepszego. Przez wiele lat, 29 kwietnia, urodzinowe życzenia przyjmował książę jazzu, Duke Ellington. I tak płynnie przeszliśmy do dzisiejszego święta. 29 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Tańca. Na pewno widzieli Państwo kiedyś osobę, której muzyka w tańcu nie przeszkadza. I bardzo dobrze. Kto powiedział, że bez poczucia rytmu nie można tańczyć? Można. Tylko lepiej tańczyć samemu, aby nie narazić partnerki na ewentualne obrażenia. Już Jan Sebastian Bach tworzył muzykę taneczną. Choćby tego menueta. Podczas gdy większość z nas tego menueta tańczy w tempie nut Bacha, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, na pewno są osoby tańczące ten utwór w swoim rytmie. Wolny, wolny, szybki, szybki, wolny, wolny, szybki, szybki. Człowiek tak nauczył się tańczyć i tak tańczy. Co więcej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że kiedyś ten wolny, wolny, szybki, szybki będzie pasował do tańczonej muzyki. Cierpliwości. Kiedyś uczyłem się tańczyć rock'n'rolla. Jak Państwo wiedzą, ten taniec jest na 4/4. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Muzyka jest na 4, ale tańczy się na 3. I tu padłem ofiarą mojego poczucia rytmu. Nie byłem w stanie do parzystego metrum tupać i fikać na 3. Lekcja skończyła się zderzeniem z partnerką. Rzekomo to ja wymusiłem pierwszeństwo. A gdybym rock'n'rolla tańczył po swojemu, spokojnie, bez napinki, wolny, wolny, szybki, szybki, nic by się nie stało. Jak świętować Międzynarodowy Dzień Tańca? Oczywiście tańcząc. Można samemu, można w parach, można w parkach, można w lasach. Nie można na placach zabaw. Tańcząc z partnerem lub partnerką, pamiętajmy o zachowaniu bezpiecznego dystansu, czyli przynajmniej 2 metrów. Dla osób o krótszych ramionach polecam przedłużacze w formie czy to grabi, czy to parasola lub rękawu wyciągniętego swetra. Tańczymy w jednorazowych rękawiczkach i maseczkach. Po każdym tańcu obficie oblewamy się płynem do dezynfekcji. Jeśli zauważymy, że nasza partnerka podczas tańca sinieje, zalecam szybką zmianę maseczki na mniej profesjonalną. I dziś, i jutro, i każdego innego dnia wiele osób będzie chciało, żebyśmy tańczyli tak, jak oni nam zagrają. Można się poddać, albo wolny, wolny, szybki, szybki. Pięknego dnia Państwu życzę. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy i wzajemnie. Tupał i fikał na 3 Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Są ludzie, którym muzyka w tańcu nie przeszkadza, jak słyszeliśmy. No i po co te złośliwości? Naprawdę, ja panu nie wypominałem. Wolny, wolny, szybki, szybki. Za 3,5 minuty siódma. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z trójką. Autopromocja. To zdarzy się po raz pierwszy. Nasz i Państwa ulubiony plebiscyt w tym roku potrwa aż 2 dni. Najwspanialsi wykonawcy. Najlepsze polskie piosenki. Polski top wszechczasów. Wydanie 13. Rozszerzone. 1 i 2 maja. Od 9 do 21 w Trójce. Zapraszamy. Piotr Baron. Marek Niedźwiecki.